Estás a ouvir radiogaliza.net, a onda galega na internet. Isto é Tempo de Conferencia en radiogaliza.net en Radio Allariz. Tanto monta tanto un como outro, son pioneiros en moitas cuestións. Os dous son mestres, eu coñecín a min e fai moitos anos tamén como mestre, compartimos labouras e traballo nun colexo en Forcarei, e eles teñen desenrolado un, digamos, un traballo e un camiño moi, digamos, paralelo nas súas vidas. Lembro-me que fai os anos fixeron unha colaboración paralela tamén, é dicir, Mini fixo unha colaboración e Mero fixo outra colaboración para a revista Raigame, e cando lle preguntei a Mini, dame unhas notas para facer o currículo e tal, o meu currículo vale tamén para mí, quer dicir, que sempre foron non da man, pero bueno, máis ou menos. E decía que é xente que foron pioneiros en moitos temas, foron pioneiros no tema do ensino. Eu lembro-me Mini no ano 79 impartindo a docencia en galego de todas as materias, tiña, non sei se era un curso, cuarto, quinto, terceiro, ele era responsable de todas as materias e todas as impartía en galego. Estou falando do ano 79. Se a eso non lle podemos decir que é pioneiro, pois non é nada. Foron pioneiros no tema do traballo de campo en investigación de música, de danza, de lendas, de contos. Para moitos de vós, al menos para min, eran uns ídolos cando formaban parte de Fuxemos Vento. Logo, pasaron a formar parte, forman parte da Kenya. Publicaron libros de contos, publicaron libros de lendas, publicaron un método de música para o ensino. Bueno, teño máis historias aquí, pero non quero facer aquilo que lle contaba eles tamén, de que un persoeiro, cando presentou a un conferenciante, falou algo así como tres cuartos de hora. E entonces, cando lle deu paso ao conferenciante, o conferenciante dixo: despois de oír a presentación, non me queda máis que darlle gracias por a súa asistencia e ata logo. Entón, como non quero que aconteza eso, simplemente decir que este acto forma parte, como xa vedes, do homenaxe a Clemente Jiménez. Unha última anécdota é que sabedes que este ano o Día das Letras Galegas está dedicado a Lorenzo Varela. Lorenzo Varela, un grandísimo poeta, tivo un problema ahora de que se dedicase este día porque ten unha obra en galego moi escasa, pero de altísima calidade. Foi un poeta que casi ninguén coñecía. Ben, pois, casi ninguén é a palabra exacta. Iso quer dicir que alguén o coñecía. Estas dúas persoas si o coñecían. Eu coido que son os únicos músicos que musicaron dous dos seus poemas, concretamente un que se chama Rui Xordo e outro que se chama Lugo. E non me prolongo porque se me guío por as ideas sigo falando moito. Deixo-vos con Mini e Mero, que os disfrutedes. Moitas gracias o das barbas grandes e Mini, Xosé Luís Rivas Cruz, o que as poda de vez en cando este que subscribe servidor de todos vós, Mero, diminutivo de Baldomero Iglesias. Temos un vicio común desde hai moito tempo, e sábeno ben algúns amigos que nos coñecen. Temos unha paixón terrible, un amor polo país, que nos veu dado pola música. E despois da música veu-nos dado un amor terrible pola palabra, pola poesía, pola voz. Todo iso non o aprendimos de libros, aprendímolo de campo, como a quen di, tanto é así que nos quedamos no campo. Por inmersión queremos saber e dar explicación a cuestións que hoxe dificilmente se poden explicar, o entendemento. Hai dos modos de estudiar un país e a súa cultura. Un é o plantexamento ético, que é o que fai casi todo Dios. Chega, fai as fotos, recolle, busca unhas evidencias para despois poñer nun libro e di que coñece, saca unhas conclusións. Sin embargo, hai outro por inmersión, que é o émic, que supón que te integres nesa forma de vida para entendela e despois poder explicála. Levamos no medio rural, nos fomos a estudiar a cidade, e despois da cidade regresamos ao rural, e desde un rural diferente ao inicial, empezamos a estudiarnos a nós mesmos. Castigámonos voluntariamente desde o principio en non creer todos os estudios feitos. É dicir, non facer caso porque nos demos conta prematuramente de que estaban adulterados e alterados moitos dos traballos. Entón, con todos os erros posibles, dedicámonos a recoller, a falar coa xente. Son miles de horas falando con xente. Os nosos amigos son vellos, morren casi todos. Todos os días levamos un disgusto porque eran informantes nosos que van desaparecendo. E bueno, de todo eso que recollemos, damos fe do que vimos, do que palpamos. De outras cousas non podemos. O que vos digamos son todas aproximacións ao que nos entendemos como a cultura dun pobo. Somos en orixe da terra chá de Lugo, é un orgullo que temos, e apreciamos fundamentalmente a matria, para despois entender a patria e darnos conta de quen somos e querer ser quen somos, que sea a pretensión. Estamos, e aínda que pareza pois unha redundancia, moi orgullosos de que nos invitará desos amigos da República, de verdad. É unha cousa que estimamos ben. E pasamos a falarvos desa paixón que é a música, que entendemos. Normalmente facemos cursos docentes e didácticos, sobre todo cunha ansia de que nós que reclamamos xa hai moito tempo que a música entrara na docencia, démonos conta de que entrou de calquera maneira. Entrou como unha asignatura para examinar, para castigar, para penar. Cando necesitamos que entren no ensino asignaturas liberadoras, como a música, que a música é liberadora, non é o que contan moitos teóricos da música. A música é un prazer, é un disfrute, é un goce. O que pasa é que se nos empezan a dar teoría, e sobre todo nos primeiros ciclos de primaria, pois xa nos machacan. É como a lingua é preciosa. Os relatos, contos, a emoción, a imaginación. Se nos empezan a falar de semantemas, de morfemas, de grafemas, do demo maior, machacan a calquera. Pois que a música pasa exactamente igual. O período de motivación necesario, pois non nos lo deron. Nós estudiamos música en magisterio, suspendimos os dous hábilmente. A profesora despois deu música con nós e deu charlas comigo. Ti conocíchela, a Chechi, e ti tamén, unha gran profesora, pero moi teórica. E entonces tuvemos incluso que botarlle algún capote porque se metían camisas de 11 varas. Era unha gran profesional, pero bueno, non había máis medios nin maneiras. Nós amamos a música apartándonos da que nos deron na clase. Mirade por donde. E entonces nós queremos que amemos o país por medio da música sin apartarnos dela. A música é unha cousa máxica. Non sei cando confluíron a palabra e a música. E deron lugar a algo máxico que é capaz de erizar os pelos. E que é emocionante, é un sentimento. Non sei como se produce máxico, que é a canción. E hoxe poderemos vos dar mostras desto. Por exemplo, que a primeira interpretación mini que canta moi ben os Alalás e é, pois posiblemente, a música máis auténtica que teñamos, quedan moi poucos que recoller. Por desgracia, están moi mesturados, entraron en maus de certas corais e entonces empezaron a crearse polifonías cando era un canto solitario, un orixe. Anárquico de tempos e de ritmos, un canto, un Alalá, pois para servirse del, para gozar da música. e non se somete a métodos, a medidas, a nada. Un canta, pois traballando, e se ten que botar un pecado no medio do alalá, bota un pecado ou prende o pitillo e sigue cantando. E os alalás son cantos lentos de dous sentimentos opostos, de amor ou de xenreira. Sirven para explicar as dúas cousas. Hainos, poderemos cantarvos anacos dunhos cantos, porque senón isto levaría moito tempo, pois é un canto, basicamente é un cantar solitario. Sirve para cando un estaba rozando toxo no monte, ou estaba enjabelando, ou estaba arando, ou un carreteiro, os antigos camioneiros que levaban as cargas de sal, de viño, de arroz, de aceite, pois o camiñar solamente coas mulas ou cos carros de bois ou de vacas levando esa carga para un centro que tiñan de distribución e logo distribuían pola bisbarra, pois ese andar acompañábase cun cantar, ou acompañábase o bareo dos castiñeiros, e entonces o alalá era unha especie de invitación á loita aos que estaban do outro lado do río, da outra parroquia, da outra aldea, e entonces aturuxábase despois. Ou era un cantar que se botaba como quen non quería á volta dunha festa cerca da casa dunha moza a quen se quería botarlle unhas palabras escondidas. Un de carreteiros ou de rieiros. A vida do carreteiro non hai vida como ela. Todo día de carreto e de noite na taberna, ai la lelo, ai la lelo, ai la lelo. Seguir votando cánticas. Esto servía, como vedes, este alalá leva un xeito de ritmo que sería o andar das mulas ou o andar do carro. Pero podemos botar unha picada. No fondo de casi todas as cancións galegas e sobre todo das labregas está a cuarteta. Está esa estrofa de 4 versos que se compoñía como quen non quería a cousa, pero que en realidade o que resume en 4 versos resume todo o que moitos poemas botan en deceas ou en centeas de versos. Un desenreira, un que ten toda unha carga debaixo. Pedinche casa cuberta e ti con Dios me mandaches, que nunca outro mal che fajan, que sempre con Dios te mande. Ai la lelo, ai la lelo, ai la lelo, ai la la la. Realmente no ai la lelo final está sempre o sentimento que un ten dentro. É moi difícil cantar alalás así para un público, porque o alalá canta un cando está solo, e cando lle peta, cando lle sale de dentro. E no alalá o que fai un é botar todo o que ten dentro, e bota precisamente no ai la lelo. Son esas melodías, chamanse ai la lelos por moitos sitios. Enterramos Antonte, o último cantador de alalás dali da parroquia onde estou eu, o señor Ramón de Caitán. Faltaba unha perna, iba a cuidar as vacas sin ouro con 80 e pico de anos. Estaba sempre aí laleando. Un salía fora da casa e sentía que había vida. Pero Antano, as mulleres cando iban recoller os grelos, cando iban a apañar as navizas, cando salían á tardiña, sentíase por toda a parte cantares. Perdón. Unha que podemos cantar todos. É que empezaba a pitar, por eso. Unha que podemos cantar todos. Non é unha lalá, pero unha melodía sinxeliña que se podía parecer. Vou polo viño, vou, logo chei de volver. Vou polo viño, vou, pra ti meu ben querer. Vou polo viño, vou, logo chei de volver. viño vou, pra ti meu ben querer, veña. Vou polo viño vou, logo chei devolver. Vou polo viño vou, pra ti meu ben querer. Hai unha cantiga que ten que ver con isto. O día que meu caseito da noite choviu neve, ben podía chover viño que o meu amor ben o bebe. Eso é poesía. Dentro das dos cantos solitarios como Salalás, hai uns que casi ninguén se atreve a clasificar, son as cancións máis choradas en todas as nosas recollas. Eu debo ter ao redor de 600 cintas de grabación. E cando chegamos a este apartado das nanas ou dos berces ou das anainas ou de como se chamen, os informantes son maiores, non? E casi sempre se produce un pranto. Por que? Porque eu estoulles preguntando por algo que lles fire. Sabedes que somos un pobo desgraciadamente feridos profundamente na memoria. E entonces, cando recuperamos esa memoria por culpa dunha cantiga que alguén de Barbas ven a preguntarnos unha tarde tranquila e sosegada, pois resulta que eu provoco nesa xente os acordos de cando se cantaba esa canción. É como cando sentides un arrecendo, devolvenos ao lugar donde gravamos fondamente ese arrecendo primeiro. Entonces é normal que recollendo os arrolos que o informante que nos los deu que chore. Eu así o constato nas grabacións que teño, cando lle preguntaba ao señor Rafael con 80 e pico de anos, oiga, cánteme algunha anaina, algún canto de berce. E vin como se miraban os dous, ele máis a señora Elvira. Vamos tomar un café. Cambiaban porque empezaban a... Eu notaba que se ponían... Veña, tomámoslo o café tranquilos e... Veña, abre, bota aí un... E empezaban e choraban os dous. E arrolaban, imaginaban todo aquilo que xa non estaba na casa. O que non había. É que o cantar de berce, que é unha especie de alalá moitas veces, aunque ás veces usanse romances ou usábanse romances como melodías monótonas, é un vis-a-vis con unha persoa pequeniña que non entende e que hai que normalmente arrolala no escuro ou na penumbra e que encontraste con ela e tens que adormecela, pero neses momentos estás comunicando outra vez o que ti tens dentro. Pero aparte deso, pásase de carne a carne, de peito a peito, pásase algo máis que música. Pásase sentimento, pásase calor, pásase esas azoutiñas que se daban no cu ou dos cadrís. Todo eso que facía que aqueles nenos que estábamos cheos de mocos, cheos de fame moitas veces, de frío, sin dodotis, porque os dodotis é un invento moderno. Eu recordo que cando éramos pequenos, por onde somos nós, levábanse uns calzós jallados de aquí a aquí. Entonces, cando tiñas algunha necesidade, baixabaste, non manchabas casi nada, non? Entonces, eses tempos, que son os tempos aos que se remonta isto, o cal non quere dicir que a música nos remonte á miseria, senón que a miseria acompañou á música, por desgracia. Pois ese calor, esa historia, non a coñece quen non arrolou un fillo ou un neto ou alguén próximo, non? Ora, meu neniño, ora, quen che vai a dar la teta, se a mamá vai no muiño, e o papá na erva seca, Ou outra, pirochosco vai te deitar, deixa a manena no meu fiandar, doulle no fuso e doulle na roca, lle estragou mamá zaricoca. Ai la la la la la la la. Como vedes, son melodías sinxeliñas. Ou esta outra que foi a última que collimos. Durme, meu neniño, durme, durme, se queres dormir, que teño as cabras na horta comendo mo perexil. Son motivos do máis sinxelo, pero que se transmiten peito a peito. Dentro destes cantos de berce hai uns que se chaman cantos de adúlteras. Traballounos moi ben si ledes a como se chamaba? García Lorca. García Lorca. fixe un estudio dos cantos de adúlteras preciosas, preciosos. Este que recollimos é da zona limítrofe da provincia de Lugo con Asturias, xa superado Ribadeu, recolleu nun cantor potencialmente moi bon e que o pouco traballo que fixo era importante, pero queimouse, abrasouse nestes guetos que se fan neste país onde somos tan poucos e tan divididos. Pablo Quintana, pois, fixeron a recolla bastante importante pola súa terra, que era no principio de Asturias, non? Donde tamén se fala galego e donde xercen a nosa cultura. Fixer esta recolla, nos atopamos recollas posiblemente máis galegas, máis xenuínas, pódese decir. Esta fala dun barco, lóxicamente, porque queda a beira do mar, dun patache que tiña que sair ao mar e non saiu porque había temporal, e entonces o home dá volta a casa e deita ca muller, e a muller quedara con outro mentras o home iba de pesca, e entonces sucede a historia que se relata cantando. No interior, en vez de ser mariñeiro e en vez de marchar nun patache, o home era canteiro, iba a traballar fora ou tiña un traballo deses de sair da casa durante un tempo. É un o canto de adúlteras, o verse de adúlteras. Quen é ese que peta a ventana? Está che o pai do que chora na cama, é run run. Quen é ese que anda no postigo? Meu mariniño deitado comigo, é run run. E esta noite non, queridinho, que che está na cama o pai do meniño, é run run, neniño, é. Demo do pata chiva pra riba, deu dou o vento en proa e a casa volveu, é run run. E esta noite non, que che está na cama o pai do concó, é run run, neniño, é. Se queres algo, sáleme ao camiño, que eu de maña cedo lle dir o muiño, é run run. E esta noite non, queridinho, que che está na cama o pai do meniño, é run run, neniño, é. Se non o entendiches, enténdelo agora, que che está comigo e o pai do que chora, é run run. E esta noite non, que che está na cama o pai do concó, é run run, neniño, é. É run run, neniño, é. É unha versión portuguesa aquí no norte de Portugal cantan. Home de fora que tripas na lama, o pai do nino está na cama, é rorró que agora não, vai-te daí cabeça de burro, que o pai do nino escuta tudo, é rorró que agora não. Como vedes, é o tema, é igual. Deixamos porque temos que pasar deles, aunque son preciosos os cantos solidarios, son os máis fondos, comparables por moitos estudiosos do folclore aos espirituais negros, pola fondura de sentimento que teñen. Pero hai en Galicia fundamentalmente o que se recolle, máis hoxe son cantos participativos. Entre eles, pois hai os que levan o ritmo de jota, que si son cantados, chamanse foliadas, non ten porqué. Son os máis os máis comuns que se encontran nas recollas, aparecen centos e miles. Eu, por darvos unha nota discordante, por darvos unha cifra, levo, enfadeime co ordenador xa hai 3 anos, pasando coplas, cuartetas de, bueno, pois de octosílabos que riman os pares. O normal é iso, que seña, aparecen tríadas e aparecen outras variantes, moitas. Algúnas pódense datar pola estrutura sintática que teñen e polo vocabulario que empregan, pois en séculos moito para atrás. Moitas delas incluso pódese decir que son medievais. Eu levo enfadado o coordenador porque cheguei a 10.600 non sei que sin repetir e dime conta de que levaba 2 anos metido na habitación como un gilipollas e que non podía perder o tempo desa maneira, que tiña que sair outra vez a recoller, non perder tanto tempo. Afortunadamente somos moi ricos en literatura tradicional e de tradición oral e tempos virán, se é que nos deixan xubilar cedo, de que poidamos aproveitar o tempo de pasar as coplas despois. Sabedes, o maior problema é que, bueno, os que pasamos de 50 anos sabémolo ben, unha das negruras do franquismo foi a imposición daquela nova élite cultural, daquelo que tiña que remitirse a grandes fastos. O da aldea non servía para nada, nada máis que para traballar e para servir a uns amos e pagar o tercio ou as medias que se pagaban normalmente como arrendatarios. E claro, negábannos que eso era poesía, que eso era música, que eso tiña calidade. E resulta que, posteriormente, tarde, mal e arrastro, fomos descubrindo de que eso tiña valor. Non só porque pertenecía á nosa familia, porque decía a nosa avoa, porque decía a nosa veciña, senón porque en sí mesmo tiña valor. Claro, cando eu recordo unha anedotinha nada máis, o falecido en mala hora Chano Piñeiro, en pago a unha voz en off dunha película, eu o tolo de hai moito tempo, pois queríame pagar e dixenlle, mira, búscame alguén na terra da túa muller, que é aí de Avión, de Rubillón. Busca alguén que cante. Entonces veu el tamén a recolla con tres vellas, a tía Hermosinda, a tía, non me acordo, con tres vellas. E cando aquelas vellas empezaron a cantar romances antigos, cando empezaron a cantar todo aquilo, el dixo, bueno, eu sabía que sabían algo, pero que analfabetas como son, que tuveran tanta cultura, non o creía. Si remontábanse algúns deles a romances de 300, de 400 anos. Este é o noso grande problema, que no momento de ter recollida e asimilada a nosa memoria non fomos capaces. Eso debemos ao franquismo, como moitos outros silencios, debemos ao peche das portas, debemos o acabar aquel portas abertas onde se xuntaba a xente e falaba libremente de todo. Hoxe xa non se fala. Últimamente este señor e máis eu, como peinamos canas e ademais abondosas, como vedes, sabemos que hai esas cousas para pintalas, pero non as usamos, porque senón faríamos o ridículo onde vivimos, pois están nos transmitindo cousas que non nos decían antes. É dicir, arredor da música, da poesía, das lendas e tal, están nos contando outras cousas. Non é certo que o noso povo fose manso durante o franquismo, o que pasa é que o noso povo foi esnaquizado, foi machacado, levaronlle a mellor xente, e a mellor xente sufriu cadea, sufriu morte, paseos, ou sufriu outra serie de represións. E entón, esta xente o que facía era, é dicir, revelábase en certos momentos. Mirade, todos vos tedes oído falar das tascas do Liño e das mazas do Liño. As tascas eran reunións hasta certo punto prohibidas. Despois da tasca había unha serie de festas para teatrais e de historias que tiñan moito que ver coa rebeldía e coa, sobre todo, coa iconoclastia e con todo isto. Desde que, armados por un vello, normalmente ben arteiro, desde que se un casi desnudo se subía nunha especie de padiola ou perijuela e facía de San Antonio, e 3 ou 4 tirados no extremo da corte facían de ranchos e facían unhas historias, unhas oracións, ou hasta casamentos ficticios onde se decían estas cousas. O que facía de cura decía: escoiten, señores, que se van ler as municións de Juan e Froilán. Por un lado, María Jaibota, Falda de la Mota, moza soltera, ten unha cona como a carretera, con fina cotambe. Do outro lado, Joaquín Chorreoso, mozo soltera, petrinador de dinero. Está un algo profundo, ten a cabeza como un faco e os collos como os dun burro. E así seguía. Dábanlle as vivas ao crego e decíase: tantos anos vivo ao crego colgado pola caralla como de cajallas cajan as ovellas de Jasalla. Tantos anos vivo ao crego colgado polos collos como de cajallas cajan 700 de castrós. Isto no mundo rural de hai 30, 40, 50, 60 anos era un absoluto delito e facíase. Por qué? Porque nin estaba o mestre, nin estaba o cura, nin estaba ningunha outra persoa que fose fora de confianza. E as fillas normalmente dos labradores pudentes ou dos amos, non iban ás tascas que estaba mal visto. É dicir, o noso pobo non é certo que fose así, porque nós estamos en zona da cuarta agrupación guerrilleira e había cantidade de enlaces e cantidade de apoios. O que pasa é que non había maneira de loitar contra o grande monstruo das metralletas e das pistolas. Entonces, esa foi a nosa grande oportunidade perdida. A correa de transmisión truncouse un 18 de xullo de 36 e non se volveu a recuperar, porque de pouco vale que se recuperara últimamente, nos últimos 30 anos de democracia, porque non chegou en pleno rendimiento e en plena viveza. E sobre todo chegounos ese pesar. Eses labradores non saben nada. Evidentemente da lúa rexíanse pola lúa. Non sabían que a lúa era un astro redondo de luz transferida polo sol, pero sí sabían que a lúa tiña que ver coas preñeces das mulleres e coas preñeces das vacas. Sí sabían que había determinados momentos, sí rexían o tempo por algo. A xente non era parva. Culta, absolutamente culta. Iba ás escolas de ferrado, non chegaba nin siquiera a saber dividir nin multiplicar, pero era culta, dunha cultura pasmosa. O que pasa é que está aí, esquecida e acochada. Foliadas, cantos nocturnos, normalmente para despois dos traballos e participativos. Empregábase normalmente unha base rítmica que non tiña por que ser unha pandeira, a estrepia ou trébede, utilizábanse paus, botellas de anís, as zocas ou as palmas das maus. O importante era que bailaban e que xuntos facían algo que xe tenemos por carecer destas cousas. Antes obrigaba vos o mínimo un pouco a cantar. O canto, igual que a palabra, igual que a música, cohesiona socialmente os grupos. E as divisións que poida haber entre grupos están faltas deses lazos de cohesión. E podes explicar moi ben desde aquí, os que exercemos de cantores que non de cantantes. Os cantantes normalmente están en San Caetano. E é unha diversificación semántica que hai que matizar. Pero dicirvos que os cantores recibimos tres praceres cando cantamos. O primeiro é a capacidade de comunicar que un sente. A segunda é ver que esa capacidade que chega a algures. E a terceira é o prazer mesmo de cantar. Un sente prazer de cantar e cando canta en común, non sei por qué, aquel carácter máxico que vos decía da música, non sei, dá unha dimensión distinta. Miña mais eu somos amigos desde os 9 anos, aproximadamente, 8, por aí. E non sei, conflúe ademais desa amizade tamén o feito de que cantamos centos de miles de veces xuntos. Eu sei, cando el me mira, sin que me diga nada, que se esqueceu da letra. E el sabe o de mí. Ou seña, hasta amnesia témola en partitura. O certo é que a música, pois, é un ben común, non é de ningunha elite, non é exclusiva de ninguén. O feito é que nos roubaron esa posibilidade de expresión. Ojalá se recuperara a posibilidade de cantar como se cantou neste pobo. E un dos xentos é participar. Se sabe das cancións, participar e que a música popular é para iso. Vai unha foliada, logo. Arrea. Pene niño raxeirento, a moza que a lo secarse, a de secar como vento. Ai la lelo, ai la lelo, ai la lelo, ai la la la. Eu pensei a quen dixete que non me podías ver. Non che polo que me importe, pero estime xo saber. Ai la lelo, ai la lelo, ai la lelo, ai la la la. Casi acabamos xuntos. Isto é unha jota bella. É dicir, é desas jotas que se utilizaban para bailar. E utilizábanse para danzar precisamente cunha pandeira ou cun pandeiro. Cando non había nin pandeira nin pandeiro, pois utilizabas unha lata de pementón, unha taba ou que fose, unha estrepia de poñela para o to lume, unhas zocas, o que fose. Porque a música estaba dentro. E bueno, danzabas o son dela, botabase 10 minutos, un cuarto de hora, os cantores aproveitaban para meter cantijas que iban picadas para unha moza ou unha moza para un mozo, ou un avo para un vello, ou dous que rivalizaban ou dúas que rivalizaban polo mesmo mozo tamén as botaban. Sempre entre dentes, os que estaban no allo sabían de que iba, pero o resto pasaba como unha cántiga normal. Pois mete unha desas con... Vamos unha con... con estribilo. Que é o estribillo? O estribillo é un descanso. O estribillo son unha serie de palabras que sempre ditan, sempre cadran co que se cante. Pódese cantar unha cántiga erótica, unha estrofa de amor, unha estrofa de odio, unha estrofa de revanche, o que seña, o estribillo sempre se lle dá esa volta que dita, que cadra co que se, di. Esta é moi coñecida. Imos vos cantar alo menos dous, e se vai outro irreverente, pois vai tamén. Nos temos unha colección dos irreverentes, eh? Temos unha libretiña verde. Nah, irreverentes, cos pornográficos, absolutamente. Que son os que están cheos dun inxenio. Realmente, foron dados casi todos eles por mulleres, que teñen a agudeza extrema e que son verdadeiras xoias. Algún día supoño que os daremos a luz. E algúns cantámoslos, non? Bueno, a ver. E que se toca a pandeira non soa iso. Anda Maruxiña rompendo refaixo, por goleba roto, por riba e por baixo, por riba e por baixo, por baixo e por riba. Anda Maruxiña remenda a mantilla. E o cura ten un paxaro, non sei que paxaro é. Paxaro de pé, ai la lelo, ai la lalo, ai talo de riba cando van cojando, espetan a vara e bailan o tango, e bailan o tango e a maila muiñeira, ai talo de riba non hai que nas queira. Mergoxido miña purria, quinte herbas por areona, eixe de llastilos duros, Arche na morrona, e qui l'arche na morrona, ai la lelo, ai la lalo, hasta la de riba correlas, correlas, que hasta co de baixo xa se corren elas, xa se corren elas, xa se corren elas, hasta lo de riba correlas, correlas. No medio vai unha cantija, no. Temos un problema que vimos de dar clase todo o día e está agora xa. No medio desta iba unha cantija no verbo no latín dos canteiros. Dos arginas, non dos arxinas, como se escribe hoxendía. Arginas con geada e arginas con sin geada. Verbo xido miña purria que intervas por areona e che de estilos duros e quilarche ou rosmarche na morrona. É unha copla verde bastante pornográfica. Sabedes que os canteiros, os cavaqueiros, os telleiros, os afiadores tiñan unha fala especial entre eles, unha fala gremial. En Forcarei podíamos estar unha hora cun par de tipos ou tres que se poñían a falar no verbo, a jarruar no verbo e non te enterabas de nada. E ademais é que tiñan unha prohibición tácita de espallalo e de que alguén se enterase deso. Nós como dábamos clases aos netos, pois bueno, íbannos dicindo algunhas cousas e dixéronnos bastantes. Pero é unha preciosidade. Mirade, por exemplo, oreta e auja. Oreteiro é río, oreteira é fonte, oretar é chover, e oreta xida, é dicir, auja boa e auja ardente. Así se vai todo. Unhos zocos son unhos coreños, un coello un bizocas, é dicir, non ten... Deus é caicó, que é vasco. Palabras que se remontan a cantidade de idiomas, eu que sei. O que sí é certo é que se atopaban dous canteiros e jalruaban o verbo. Nin siquiera as mulleres dos canteiros intervaban, entendían o verbo. E un rapaz podía bucear e podía fumar cando jalruaba e intervaba o verbo. É dicir, cando falaba e entendía a fala dos canteiros, un rapaz que traballase de canteiro. Aí aos 12, 13, 14 anos xa ganaba algo e xa podía empezar a fumar e a mocear. É dicir, son tantas cousas esquecidas que temos e que te encontras por dicir, estes tipos, isto que me cantou, en que está? Resulta que descubres que hai unha fala gremial que está estudiada por 3-4 persoas en edicións moi pequenas que tens que rebuscar, e que estaba aí e que estivo aí sempre con nós. Pasamos así para chegar algo a Muiñeira. A Muiñeira é un canto tamén participativo. Normalmente chamábase de outro xeito, chamábanselle rúas ou ruotes, pandeiretadas, pandeiradas, cando levaban en vaso pandeiro. As pandeiradas normalmente eran instrumentais e moi fortes, provocando o desespero e a danza. O certo da Muiñeira é que aqueles libros antigos que estudiaban a tradición galega decían que naceran ao pé do muiño. E bueno, sona moi ben, é unha frase lapidaria moi bonita, hasta parece etimolóxica e tal, pero que non ten moito que ver ca realidade. É dicir, non hai nada que demostre todo iso. Únicamente quedan os muiños. En riba da capa, que é a pedra de riba, hai un aparello normalmente de pau que fai traque-traque, que é o que move a quenlla, a caneta tamén, e entonces fai que o grau non se empace na canle e que vaya hacia o ollo do muiño, que é por donde entra o grau para moerse entre as dúas pedras por fricción. O certo é que ese traque pois non ten por que facer o son dunha muiñeira, pero bueno, deuse esa explicación, nos non estamos en contra, pero duvidamos de que eso seña algo máis aló do bonito que resulta e do romántico que parece. Decía un gran folclorista... O romanticismo hai un autor, non me acorda quen é, de fins do 19, o autor galego que di que o aturuxo galego que procede dos berros de espanto que botaban os atlantes cando se fundiu a Atlántida. Moi bonito, pero deixémonos de coñas. Da Muiñeira, contarvos unha anécdota. Nun foro sobre música tradicional viñeron folcloristas de toda Europa, xente moi preparada, moi... Entre eles viña un que era amigo meu e xa de antes coñecía, Claude Flachel, profesor de fixádevos, en Francia pois teñen conservatorio de zanfoña. Aquí non, aquí fais o que se pode, cada un aprende o que pode, por donde pode, e hai certas universidades populares que, bueno, que tiran da construción dos instrumentos en aprendizaxe e dominio das técnicas de interpretación. O certo é que este Claude Flachel, que era un gran zanfoñista, tocaba a viel francesa, veu. E falando precisamente estaba a Chechi, a profesora nosa, que foi donde meteu a zoca rotundamente, pero bueno, librámola como puidemos. E falando da música tradicional e tal, pois o Claude Flachel dixo que a muiñeira que non era galega. Eu levantei así discretamente a mão para disentir, porque aínda que fose amigo, pois estaba botando luces fora, non? E entonces deu a explicación, eu deixeno que se explicara, porque nos estaba roubando un pouquiño de nós, ou polo menos eu considero así, é un ritmo que nos caracteriza moito. E dixo que non, que era unha derivación da tarantela italiana, que, sabedes, a tarantela é un ritmo moi movido, chamase tarantela porque se utilizaba para que exudaran os que foran picados por unha tarántula. Ten unha explicación así moi, moi romántica. Hai outra teoría que di que bailaban pola picadura da tarántula. Sí, e cando acabou dixen, vamos a ver, eu pareceme ben que ti te defendas ou que tal, pero estás nos roubando un pedazo do noso. Eu non é por min que eu, en definitiva, con respecto ao folclore, son unha anécdota posta aquí e pinchada nun pau, pero é que levamos centos de anos cantando. Non sei cantos centos de anos leva a tarantela. De todos os xeitos, pareceme extraño que sin haber avións, cando se veu a tarantela de Italia por aquí, que non pararan Valladolid, ou en Valencia, ou no Pirineo, se veu por riba, como veu parar directamente aquí? E dixo, ai, pois, quedouse así pensando, e dixo, igual me atrevinha moito, e dixo, me cago na leche, como que nos estás quedando un pedazo, pois non sei, interpretativo noso é bastante importante. O certo é que a muiñeira, pois, é un ritmo movidinho, bailábanse de dous tipos, nós non nos gusta facer clasificacións, mini xa vos fixo unha, chamábanse de vellos cando eran máis lentas para que puderan bailar a xente maior, e despois chamábanse as muiñeiras novas, pois para que a xente brincara e saltara como pudera, sobre todo os mozos. É dicir, o que temos que pensar é que hai muiñeiras das aldeas, ou muiñeiras vellas, e hai muiñeiras moito máis elaboradas musicalmente. Non podemos esquecer que o gaiteiro, por exemplo, era un músico, máis ou menos profesional. É dicir, un home que pasaba bastante tempo, iba a dicir coa gaita na mão, pasaba bastante tempo manexando un instrumento e metido dentro da música. Por lo tanto, é como un cociñeiro, que unha muller que se dedicara só a cociñar. Tiña as súas especialidades e iba complicándoas. Pois neste caso tamén. Esta muñeira que imos cantar agora é unha muñeira das aldeas, unha muñeira de andar pola casa, de bailar e cantar despois nunha ruada, nun foliote, nunha tasca, non que fose. Espera, a ver se me acorda. O Alzheimer avanza. Xa está. Ti eres alta como un pino, negra como unha arañeira. Tes que te casas de noite, de día, nai quen te queira. Ai, lola, lola, lo, ai, lola, lola, lola. E o cura de Remourelle, de Chique, que vos de Orte, e enterraron o de noite contra el jaño cada norte. Ai, lola, lola, lo, ai, lola, lola, lola. E o vellea que vas pro monte, corra a bota pa l'Antona, San Antonio xa defenda, mala gente xa te coma. Ai, lola, lola, lo, ai, lola, lola, lola. Afortunadamente as miñeiras estas cantadas baseábanse tamén en octosílabos e en cuartetas, e entonces hai unha morea delas. De parroquia a parroquia chegan a mudar incluso o xeito interpretativo da mesma letra, o cal pois é gratificante porque nos dá unha riqueza de partituras e de variantes impresionante. Ás veces incluso non se parecen ni se semellan en nada. Estes son os ritmos máis tradicionais da nosa cultura. E entramos nalgo que moitas veces despreciaron os estudiadores da nosa cultura, sobre todo se viñan de fora. Non tiñan reparo en dicirlle que isto non valía, sin embargo, ás veces, nalgún estudio, aparecen cancións de Manolo Escobar. É dicir, deronse conta desta metamorfose de algunhas pezas extrañas ou que viñeran de fora, que se galeguizaron, e non se deron conta de outras cousas. O certo é que chegaron a Galicia pasodobles, chegaron mazurcas, chegaron polcas, chegaron unha pila de ritmos foráneos que chegaron a unha cultura poderosa, e entonces non prevaleceron na cultura orixinal da palabra e da música, sino que se transformaron musicalmente e tamén na palabra. Eses son os pasodobles. Os pasodobles, un pasodoble español distínguese dun pasodoble galego porque é menos marcial e menos marcado, incluso ten unhas cadencias moi propias. Sabedes que hai dous tipos de cadencia, masculina e femenina, final, para certas estrofas, e sempre utiliza unhas determinadas. Os pasodobles máis coñecidos, que son de intratempo, falaba Castelao deles, foi cando se empezou a bailar o ajarrado, deixouse o baile do solto, e entonces tamén chegaron as aldeas, chegaron en forma cantada, chegou a Carolina, que posiblemente a asturiana, chegaron as vasoiras, as palmiras, e últimamente nos andamos coa rumboia. A rumboia sabía precisamente, o Xocas falábanos deso, non sei cantos anos hai daquela reunión que tuveramos aquí con el, pero debe haber uns 15 ou así, e o Xocas preguntamos, oi, que é isto da rumboia e tal? E dicía, a rumboia era o que se pasaba de contrabando nas fronteiras, que nós non tiñamos. Bueno, a rumboia, hai un romance tamén moi bello que fala xunto a ponte da rumboia. Xunto a ponte da rumboia, por tras daquela roseira, pouco había que morrera unha mociña solteira. Ela tiña 13 anos, xa empezaba a namorar. Aparece a palabra rumboia, bueno, certamente fronteirizo, é aquilo que se toma de préstamo entre fronteiras, entre rayas, E esta canción ten podedela cantar contra nós, con nós e contra nós tamén, pero ten a súa historia bonita. Eu recollinlla, xa recollera a primeira parte a moita xente por donde eu traballo e exerzo a docencia, pero nunca encontraba a segunda parte. E un día dixerme, hai un músico moi bon aí que foi director dunha banda, o señor Ramón da Jarabanxa, vamos falar con ele. Estaba coas vacas. O señor Ramón da Jarabaixa caíanlle os dentes de arriba ao falar. E puxemos unha vaca no medio, el por un lado, eu polo outro, e o manetofón en riba da vaca. Teño a grabación, eh? As notas solfeaban as cancións, eh? E dicía as voces e todo. El tiña un memorión de cabalo. E íbame solfeando, e houve un momento que lle dixen: mire, señor Ramón, eu ando atrás dunha canción que non dou completado, faltalle unha parte, se me fixera o favor, dice, si, ó, eu doucha, pero ti tes que me prometer algo. De acordo, que usted diga. Dice, é mellor que non cante de la letra. Bueno, nos no disco temos instrumentalmente a parte que ele nos deu. Por qué? Porque falaba dun aviador que houve na Coruña que se chamaba Federico Antón. Sei que era moi presumido. E un día montou unha avioneta e rompeu a xoia que levaba no medio das pernas. Caeu. Caeu, sí. E entonces, pois dicía, home, pode vivir alguén da súa familia, podémolo molestar, faime ese favor. E dixen, nada, queda aí, non se preocupe que non o cantamos. Solo vos vamos a dar a conocer unha que teredes que cantar canda nós, para que vexades que cohesiona, que é certo isto que estou dicindo. E di así: Federico Antón, Federico Antón, marcha mañana, Federico Antón, Federico Antón, para la Habana. Federico Antón, Federico Antón, marcha mañana, Federico Antón, Federico Antón, para la Habana. Y ahí me di casar para Castro, guerrilla de moita leña, e de traguer un feixinho para canto a rumbo y a veña. Anda xuana, arde xa Troia, vente conmigo, bailaremos la rumboia. Viva rumboia, rumboia viva, viva rumboia, que sea noite día. Federico Antón, Federico Antón, marcha mañana, Federico Antón, Federico Antón, para la Habana. Federico Antón, Federico Antón, marcha mañana, Federico Antón, Federico Antón, para la Habana. Suspeitamos que debido ás letras que metemos ás veces, como este de que che vai pro cu María Teresa, pois pode a xente quitar unha imaxe real do que nos pensamos. O folclore tradicional ten muitísimo de erótico, muito. É dicir, detrás ten muito de doble sentido, ten muito de palabras agachadas e ten muito de erótico, porque o erotismo invádenos, non desde Freud, senón desde muitísimo antes. Esta, por exemplo, cantada nunha romería hai uns 7-8 anos, con jaitas e tal, unha romería de estar cantando os que íbamos merendar. Ao meu lado estaba un vello, puxos un vello que cando chegamos a tirilita, empezou a cantar má orella que che vai pro cu María Teresa. Cando parei de rir xa non estaba o vello. E tuven que ir buscalo polas merendas, porque además era un vello dunha parroquia que eu non coñecía moito. Quero decir que detrás de todas as cancións había coplas, cántigas, estribillos feitos cunha punzada tremenda. O cal nos demostra tamén que o erotismo diante da formalidade de relacións morales que había desde o púlpito e desde a sociedade instituída, había outras cousas que eran moi, bastante máis naturales. Gracias a eso había forza de traballo no campo, que senón isto jotábase como se nos está jotando agora, non? E mirade, outro dos ritmos, as mazurcas. Este señor de aí e máis eu, durante moito tempo negamos que a mazurca fose galega, sino que era algo así importado, hasta que un día, non sei como, eu caí na conta que un cantar que me cantaba meu pai, que lle cantaba meu pai un tío abuelo dele, pois era unha mazurca. E tú dices, que coño, empezas a darte de conta, por exemplo, de que do romance de Xan Guindán temos unhas 8 ou 9 versións e delas o 90% son mazurcas. É dicir, que son ritmos, este país é un país non de parvos, é un país onde non se pasa, sino que se queda. É dicir, aquí chegase e isto é o fin do mundo. E entonces quédase, si o asunto vale, permanece, é collido, é remozado, é refeito, e senón, pois esquénces e punto. Cantidade de alalás asturianos, vaqueiros, temos no noso folclore, na memoria da nosa xente. Por qué? Porque ditaban ben, cadraban ben, e a xente collíos e reinterpretábaos, galeguizábaos, dáballes outros xiros, etc. etc. Posiblemente na época da forza da inmigración a América, pois posiblemente non seguro, de cada 100, pois viñan 4 ou 5 con fortuna, moitos quedaban alá e outros viñan repatriados, enfermos para morrer, pero moitos dos que viñan con aquela fachenda, contando historias tremendas, fantasmales do cruce das augas do Atlántico, non? E este posiblemente seña un cantar medio de cego, un cantar deses, de coña que se lle facía a estes fantasmas. E dicía, a mí cantaba un así: ai, por eso cantas augas mouras de paver no mar, cantos bichos raros víamos pasar. Daba miedo verlos, parecían corzos, cabalgaban unos por enriba de los outros. Un dos nosos compañeiros dio en el barco un tropezón, por poco se va a liagua y lo chapa un tabeirón. Daba miedo verlos facer la instrucción, vimos 700 dentro dun melón. E cando chegamos ao fondo do mar, vímolos bailando dentro dun dedal. Desgraciados de nosotros, nos que imos ya facer, pra mercar xugos e vacas, nos tivemos que vender 21 ferrados de pan de centeo e máis un cochiño que tiña o balejo. Se nos descoidamos, vendemos tamén 7 conexiños que tiña forens. Como vedes, está en castrapo e ademais ten unhas roturas de compás tremendas, porque hai que meter a letra como se poida e entonces rompese o compás. En música tradicional non pasaba nada, en todo caso bailando dabas un traspés e non pasaba nada, pero se vos fixades, ai, por eso cantas augas mouras de paver no mar, é unha mazurca clásica e non hai que facerlle. Ben, habería que botar moito tempo en ver. Estas son as clásicas. O máis bonito da música é precisamente as que non dixemos. Estilos musicais que nin son foliadas, nin son niñeiras, sino que son unha mestura de non sei cantos de distintos ritmos e medidas e xeitos interpretativos. Pero non dá tempo. E nós queremos chegar a un apartado. Para facer ben isto, habería que ter moitas horas e a posibilidade de facelo por tempos, polos tempos anuais en que se desenvolve a música tradicional. Ese sería o xeito idóneo. De non poderlo facer, únicamente vimos desde arriba como era a tocata. Pero queda un ser importantísimo, despreciado sempre, foi a xoia máis marxinal da música galega, foron os cegos. Eu gardo na memoria perfectamente cando, sendo rapaz, vin o último cego tocar no que hoxe é a estación de autobuses, antes era o campo da feira. E ali, entrando no campo da feira, había un sitio onde se pagaban os impostos, que se chamaba o fielato, e enfrente colocaban os cegos a tocar o violín e a vender coplas. Eu lembro, e desde pequeno teño unha teima con eles, comprei os papéis e gardei uns cantos. Tíñame algo de misterioso que a min gustaríame transmitir. Os cegos eran todo un espectáculo, eran moi paveros. A min chamábanme poderosamente a atención e tiña que estar moi atento, ser moi observador, para darme conta de que cando paraba a escoitar a un cego, pasaban con cara de noxo moita xente que se creía estar nun estatus social superior. Os cegos olían mal, olían a miseria, Sí, señor. Pois aí foi a donde chegou a nosa palabra, o deterioro da palabra. Foron os últimos cantores itinerantes que houve. Tradición. Eran os heredeiros dos xograres e dos trovadores medievais. Interpretaban o que vían, daban noticias, relataban e narraban todo canto acontecía. Teño comprobado algunha das historias que eles escribiron e comprobar a veracidade dos feitos. Moitos eran uns fantasmas que inventaban moito, sobre todo procurando a rima. Pero facían ben, non exageraban tanto como interviu ou como os medios de comunicación que se temos. Que va? Nada, non digamos comparando co Ola, porque entonces xa, en fin. Ou con algún periódico. Decirvos que era un espectáculo bonito, porque xuntabámonos nesa cohesión que creaban, comprabámos esas coplas. No ano 60 e pico valía 2 reais a copla. Unhas coplas de colorís, foi pena, temos centos delas afortunadamente, de colorís que vendían. Nos últimos tempos xa aparecían as coplas Antonio Machín e outros cantando pois as últimas. E o cego este de que vos falo, pois vendía nos 67 por 2 reais as coplas. Detrás das coplas había escritores, había mestres, había cregos. Manuel María escribiu algunha, recientemente fallecido, e foi a xuízo. Que houve lugar a cárcel. No, foi a xuízo, porque insultaba ali unhas mulleres que había, bueno, insultaba, metíase con elas discretamente. E entonces levaron ao xuízo a Ángel Fole, a Celestino Fernández de la Vega, o Xiu Novoneira. Tuveron que ir a decir si aquel era o estilo de... Mirade, si trouxera a copla, notan perfectamente que é o seu estilo, e que é impepinable. A xustiza preguntoulle a todos estes entendidos e todos negaron absolutamente que aquilo fora o estilo de Manuel María. Xuraron en falso todos, evidentemente. E Manuel María non tuvo máis que, bueno, un apercibimento e tal. Pero para explicarvos que detrás... E que a historia fora feita, un día despois dunha partida de baralla na taberna de Ali Doutorio de Rei, e xuntaronse así varios que non tiñan que facer, entre eles o Manuel, e beberon uns vasos de viño e o asunto foi selle das maus, pero a copla quedou escrita, foi pa imprenta e pois non había que recuar. E as pobres das señoras quedaron ali un tanto faltadas. O certo é que esas coplas pois trascenderon. Afortunadamente moita xente gardou nas, perderonse centos e miles. Si foramos outro país, en Cataluña teñen un estudio precioso de todos estes cantos de cego. Teñen incluso libros con especialidades. Estes son cantos de señoras, estes son cantos de viudas, estes... Aquí non hai nada. E un proxecto que fixemos para as autoridades competentes pasaron del hai moito tempo. Queríamos recoller. A única razón poderosa polo que podíamos deixar a nosa profesión sería que alguén desde un estamento cultural tuvera a sensibilidade de querer recoller todas estas cousas. E nós incluso ofrecímonos a parar co traballo e a recoller por 5 zonas de Galicia, a fondo, con fotos e nada, preocupoulles pouco todo, e incluso o proxecto supoño que estará con esto polos ratos. Supoño que sí. O certo é que esta é unha música marxinal, como vos dixen, despreciada por todo o mundo, quedaron vestixios, e para nós é unha honra citar os últimos cegos cos que estuvemos. Morreron os dous. O Florencio da Fontaneira deu-nos unhas cancións bonitísimas. Temos incluso películas feitas del tocando só na eira. Tocaba o violín aquí. A última recolla que lle fixemos, mini recolleu xa hai anos xa, pero hai 7 ou 8 anos morreu posiblemente o último cego dos que tocara cobrando pola feira, que era o señor Eladio, o cego de Aldixe. Aldixe é unha parroquia entre Vilalba e Abadín. O señor Eladio morreu a Vinagrado, morreu vendendo cupón da 11 na Coruña. Era unha gran persoa e un gran músico, afinaba rapidamente o violín. Cando notaba que alguén escoitaba, era un devezo aquelo estar con ele. Hasta eu me permití o luxo de pedirlle cancións. Deume, non sei se presentía a morte ou que demonios, díxome, vou che dar unha canción bonita que sempre me gustou. E tocoume a mazurca do Cadramón. O Cadramón son uns montes onde acaba a terrachá que se ven alá lonxe por Abadín. E unha mazurca preciosa, moi bonita, tocada a violín, que haberá que recuperar. Era un home que facía cancións pois a todo, ás feiras, á saída dos cochos de Betanzos. Ademais, tiña a absoluta memoria de decir: esta canción fixa no ano 35 o cego de non sei donde que estudiou en Madrid piano e era afinador de pianos en Ourense entre o ano tanto e tanto. Esta, pero estamos falando de pezas de... como se chama? Bueno, tipo da Festa Natol, da Alborada de Veiga, sin esa categoría, pero é dicir, remexidos entre unha muiñeira, un paso doble, logo unha parte lenta e tal, é dicir, pezas preciosas, e collía e interpretaba co violín. Non se enterou ninguén da morte del. Sei que foi un día de Reis, de haberá 8 ou 9 anos que morreu, no cemiterio de San Amaro, na Coruña, que foi onde enterraron, había menos de 20 persoas. Ningún medio de comunicación se enterou de que era o desprendemento final. Ás veces eu río-me para cando pensamos para dentro, nós tamén estamos en defensa da ecoloxía, da natureza, e danos pena que se extinga un animal. Pois ni siquiera sentimos, ninguén se enterou, a perda e a morte dos cantares de cego. Verás cando morre Bisbal. Sí. Imos vos cantar dous, intencionadamente. O primeiro para que vos retrotraiades no tempo, imaginedes ese espectáculo do cego cantor e do moinante, que é o que vai con ele, que o leva, o lazariño, que vende as coplas e que recita para darlle descanso ao cego, que tamén sinala no cartelón ou maltraña nos debuxos os aconteceres que van cantando e narrando. Ese é o primeiro que vos imos a cantar. E despois, nós temos que dicir, como cantores, temos a obriga de dicir que todo o folclore que nos presentan na televisión non é certo. O folclore non é neutro. Hai a creencia de que saen no programa de Lugar ou calquera parvada desas, saen músicos vós que cantan en playback. Primeira ofensa. A segunda ofensa é que cantan un folclore que, si notades, non altera ninguén, non enfada ninguén. O folclore non é neutro. O folclore é rabiosamente reivindicativo. A min faime moita gracia, por observador nada máis, ver que pasa como cando bailaba a sección femenina, que dábamos tan anchos como que estábamos. Non. Quen inventou eso? Que non é neutro. E nós daremos prova de que ese folclore non foi neutro. A primeira, xa digo, é de autor, fixo a Xavier Prado Lameiro, para ridiculizar aos cegos. E os cegos, hábiles eles, colleron o canto. Dounola doña Carmen Cubela. E colleron os cegos e popularizarona. Chegou a estar nas superventas dos cegos. É a historia dun crime, que era o que máis narraban eles. Un dos xeitos interpretativos máis bonitos. Y en la ciudad de Cacoy, montaña y metes en las alcobas que a niños y niñas salvan, dejando a las criaturas de tan siete acribilladas que el que va y certeiro queda es una pobre pedracha. Tres eitos son os representativos dos cegos. Un podería ser este relato de crimes, que son preciosos, son unha delicia. Nos fixemos dous libros de recopilación de romances de cego. Temos material para outros tres máis, o que pasa que non temos tempo. Cando teñamos tempo iremos elaborando. E temos as grabacións orixinais que sempre coas publicacións van. Outro segundo xeito interpretativo precioso son os parrafeos. É a loita entre o home e a muller. O home que quere tocar algo, a muller que di que hai que pasar primeiro. É o Playboy daquela época. Sí. Para non liarvos moito, pois imos vos dicir de algo que non é neutro. Nos atopamos únicamente as coplas que vayan en castelán aquí. Fan referencia á morte de Manuel Ponte Pedreira. Ali cerca de donde estamos, mataron a traición. Manuel Ponte Pedreira era xastre, era republicano, era o xefe da cuarta agrupación guerrilleira. E feridos na memoria como povo, nos quixemos, mira, eu levo 30 anos ali, e faltanme únicamente estas tres estrofas, me deron en castelán, e casi como si fora un delicto, porque non soltan prenda. Tan grande é o medo aínda hoxe, que é imposible que nun aspecto como pode ser este, que algunha xente quede total confianza que se abra. Hoxe, que empezamos a peinar canas, empezan a contar. O certo é que ides a escoitar como foi, os lugares e como morreu, e o sentimento que deixou na xente. Un sentimento de oco, de vacío. E ven tamén a conto de decir que o folclore e a música non é neutra. Non. Iso é mentira que se inventaron algúns, que teñen poder nos medios, ou que se montan xacobeos e historias desas, pero que non é realidade, non é fidel co que estamos aquí. Nós podemos falar, e traballo nos costa desde a nosa independencia, nós non temos o patrocinio de xacobeos nin de outros, importanos pouco. Afortunadamente, eso cerranos moitísimas portas, pero gracias a eso tamén podemos negarlle a moitos que defenden o contrario por que do que decimos. E bueno, despois aínda vos cantaremos unha canción, porque todo este coñecemento da música tradicional permitiu-nos a nós saber interpretar tamén os nosos autores. Autores moi queridos. Primeiro imos vos cantar este, despois cantaremos vos unha letra de Lorenzo Varela, xa que se celebra, por fin, se lles acorda alguén, que houve un poeta roxo, oriundo de Monterroso, que naceu chegando a Habana nun barco, emigrado, e que volveu pola lingua do país. Era roxo e confesaba. E non se lle acordou a ningún, dos que fan libros de texto non se lle acorda a ninguén poñer un poema, como o soneto que vos imos a cantar de Lorenzo Varela. Vai entonces o cantar de cego a caída de Manuel Ponte. Primeiro vai a afinación. Atención a un caso que causou rabia e dolores a Manuel Ponte Pedreira. Mataron no a traición el 21 de abril, cosa que nadie contaba. Houve un combate en Fontao que a se jura xunto cos seus compañeiros, pero rebeldes fascistas copan eiras e palleiros. A las 6 de la mañana, siendo noche todavía, se preparan al momento para atacar enseguida. Cometado tiroteo, Ponte non ve máis saída, botarse fora da casa se quere salva a vida. Sabe que veñen por ele e que ya teñen xurada por se lea la república e de ideas avanzadas. Botouse fora dun chimpo e correndo en descuberta recibe un tiro nun brazo xa na praza da Ribeira. Xa teñen localizado e saben que está ferido. Seguen o rastro de sangue como casa do herido. Para poder librarse deles deixa parte do armamento e raese polo regato poñendo terra por medio. Como todo mundo sabe, Manuel Ponte era valente, que na última agonía carjo su fusil con dente. Ondo rejato da vila, pola curva da furoca, de Fontao a Fontemouro a beira dunha cañota, coa roupa chea de sangue, vermella é a súa bandeira, coa vida que se lle escapa e a cara color de cera. Ali o atopan os fascistas, sicarios da rebelión, dándolle morte ao momento con sañé, sin compasión. Simpatizantes de enlaces despertan sobresaltados e botanse aos camiños coa intención de avisalo. Botan mal de pipos coxos, algo que tope na eira. O cabo de media hora a Avellán parte unha feira. E a las 10 de la mañana hubo sus declaraciones. A los hombres más valientes le arrojan los cojones. No hay nada que hacer, hay que renderse a evidencia. Ponte morreu máis con el enón, se acaba resistencia. Caeu Ponte no Fontaue, da parroquia da Avellán, unha compañía de mortos vai perrando libertade. Soneto con 15 versos que escribiu Lorenzo Varela. É unha letra que ten a súa historia. Nos reparamos en Lorenzo Varela. Bueno, difícilmente repara unha literatura galega. Nos fomos na nosa xeración, limos a Cabanillas e a moitos outros as Ajachadas, con libros que se pasaban desde alá do mar e que viñan a nós en forma de follas clandestinas. Non había fotocopias, copiabas o que podías. E non sei, igual foi iso o que provocou que tuveramos un amor por esas letras que chegaban a nós. O certo é que levamos moito tempo musicando, sobre todo os autores negados pola oficialidade. Debe ser como as troitas que nadan en contracorriente. Proscrito estaba Manuel María, musicamos a Manuel María, temos incluso cancións inéditas do Manuel, porque ademais afondamos e tivemos a sorte de ter unha grande amizade con eles. O Neira Vilas, Celso Emilio Ferreiro, a quen coñecemos en Madrid na grabación daquela canción de Irmaos, mirade se hai tempo, que se emocionou aquela tarde, un home tan sensible, o que eu desde a miña ñoñez preguntei-lle: oi, por que vas polo soi? E dixo-me: coño, eu tiña fame. E foron os únicos que me arrimaron algo de comer. E dixen: pasoulle algo a máis, que non dá tempo a citar. Neira Vilas, xa digo, Manuel María, Fiz Vergara Vilariño, un poeta. E ademais porque era fiel. Foi o soi toda a vida e era fiel. E despois que dixo moitas cousas que por aquel entonces eran moi difíciles de decir desde cara que era foro. O certo é que gozamos da súa amizade, tivemos a oportunidade de aprender deles moito. Do Xocas, naquela reunión de non sei cantos anos hai, decía seguida así: é máis importante que rescatedes vos eso que estades recollendo que se descubra un castro. Castro xa se fará, ten terra por riba, xa se fará. A cultura esta é a que se perde. Animounos, cousa que nestas diatribas pois é necesario, porque normalmente recibimos patadas, non tenruras. E cantando a Lorenzo Varela, pois, nunha ocasión con Isaac Díaz Pardo, alá en Sargadelos, pois regalounos un libro. Isaac nunca pide nada. Dobla a páxina do poema que lle gusta. E entonces viña doblado o poema de Lorenzo Varela de Arruixón. Límolo e puxemos de música. O certo é que está feito para que interpretemos 10 persoas que somos no grupo. Un contrabaixo, un violín, uns teclados. Hai de todo, incluso hai moitas voces. Teredes que imaginalas porque só estamos dous. O certo é que cantalo as primeiras veces foi un desastre, porque sí. Se un se mete na letra, procuran escapar un pouco, pero se un se mete na letra é a puñeteira realidade. E é verdad que alamos sobre os mortos nesta terra. E é verdad que o noso pan ten sabor de osos familiares e irmãos. E é a verdade máis cruda que temos. Para, para, para, que xa empezamos mal. Estamos desafinados. Directo, o disco non se desafina nunca. Xa para rematar, porque habrá que rematar, o mini vai facer de chica con esa voz que ten. Creo que está aquí a ler. Mira, xustamente, chacho. Curiosidade. Que anexdote. Téllate coma. E Meira Vilas carteábase con nós cando estaba na Habana e mandábanos poemas inéditos. Temos uns cantos inéditos dele para que foran canción. E nunha ocasión mandou nos cinco que lles chamaban Daina. E deses cinco había un no medio, que era este que ven aquí, que era unha canción de amor que viña feita. Eu tan pronto lín o poema entendín a música que tiña. É dicir, consto eu como músico desta canción porque lle puxen as notas e tal, pero eu podo xurar que esta música viña nas palabras, estaba contida dentro. É unha película que incluso serviu de banda sonora para, ou unha canción que serviu de banda sonora para unha película que fixeron en Louvanza de Fidel, non sei que pasaba, non me acordo agora que película era, pero sei que na Habana meterona, porque ademais permite que os baixos vayan con un fondo de habanera. O certo é que é unha canción de amor. O amor é un sentimento universal, din, igual que a música, pero non é certo. Cada un sabe do que ten. O amor é o fundamento da canción. Tamén, moitos cantores únicamente saben cantar o amor, que tamén é reivindicativo. O amor, por evocación, fala de odios e de xenreiras tamén, que é o negativo. Pero neste caso é un amor galego. E por qué? Pois porque fala da distancia. Porque a distancia entre os seres que se aman é algo consustancial con Galicia. Sempre temos parentes fora. E entonces este cortoume, carallo. Consustancial. Imola cantar. Isto empezaría con un violín e como non o temos, pois farémolo así. Estás. O certo é que un poema moi bonito, eu pretendía vos dicir que temos todas as características de ser un país importante, porque temos escritores moi bons, porque temos relatores moi bons, porque temos grandes pintores, porque temos de todo. E non sei quen nos meteu un complexo de inferioridade tal, un desprecio polo noso absoluto e tan grande. Hoxe que morreu Chano, pois Chano foi un gran director. Nos conocímolo cando non tiña cartos para facer películas. Cando Celso Emilio Ferreiro vos contei antes, acórdame perfectamente aquela tarde tomando un café, xa non tiña cartos para tomar o café, pero tiña ruído o abrigo polas codeiras. Ángel Folios, que coñecimos, andaba con... caía yo no calcañar o zapato e víaselle a cebola que tiña no calcetín. Bueno, igual que os cegos, ulían a miseria, levaban tres chaquetas por riba. Como non habían cheirar co frío que pasaba? Pois aí, aí, hasta aí foi a donde chegou o noso deterioro. Temos que recuperar tenrura a tenrura, canción a canción, pois a autoestima e elevala e non pasar por menos. A canción de amor, e moitas gracias pola vosa atención. De verdad que foi un placer estar con vos. E van as palabras de Neira Vilas, logo. Teigada de ilusión, venga. Oceanía, que soiga de que dolor, vivir sin ti no é vida. Ay, amor, ay, amor, cartas van de cartas peñe, y as palabras tintas son. Con él era de fundamentalmente de amizade. Escribiu poemas para nós, feitos adrede, para a revolta dunhos insensatos, barbudos, locos, utópicos do carallo, que decía él, e que andan metidos en follós e eu con eles, cando o señor alcalde da Coruña fixo aquelas luctuosas declaracións, dicindo de que mandaría os seus fillos a Inglaterra a estudiar inglés, porque os idiomas son útiles, según él. Non se estudia en filoloxía esa característica das linguas, a utilidade. Son útiles todas sempre cando sirvan para comunicar. Pero claro, ele é político e non lle dixeron na universidade os políticos. A nós doeunos moito e entonces Manuel María tiña unha canción ecolóxica e permitiu-nos facer dela un xallo, non? O seu segundo libro foi Terrachá. Mira, para nós que somos cheiregos, un libro que se chamaba Terrachá. Oi, e ali falaba do Miño, falaba de Outeiro de Rei, falaba de Crastro, falaba das zocas chinelas, dos capós de Vilalba, do Demo Maior. Todo era familiar, era da tribo, todo era da patria mãe. E entonces eu alucinei moitas veces con Manuel, incluso lle preguntei que me recitara, porque non entendía os poemas. Algúns decía, ai, que mal escribiches eso, coño, me cago, non hai que non entende, dixo, espera, espera, collía o libro con moita paciencia, e dicía, atende, ale cual, non sei que poemas eran os que eu non entendía, pero deslumbrábame cando recitaba, porque, claro, sabía o ritmo que levaban os versos e tal. Foi un gran amigo, eu voto en falta con amigo, porque sempre, ademais, sempre nos axudou, sempre nos apoiou, sempre nos botou pa diante, sempre estaba no momento necesario. Cando tiñas unha desgracia persoal, era o primeiro que estaba ali. E escribiu, todas as cancións teñen un misterio, escribiu unha canción que se titula Verbas un irmão. Eu sei que ele já dedicou un irmão consanguíneo que ten. E eu utilicei-na para outra cousa, porque eu expliquei e dixenlle, hai que buscar a letra. Busca por aí. O Alzheimer que avanza. A letra esta fala dun sentimento, e eu dixenlle, e ele tiña, decía que era posible. Hai un sentimento que perdimos en Galicia, que era o de irmandade. Os solidarios, sin ter que decir a palabra. Aqueles 4 ou 5 persoas que, sobre todo, cando estás mal, van a estar contigo. Aquel fenómeno que superaba a consanguinidade das xentes para establecer un feeling que lle chaman hoxe. Un saber comprenderse mutuamente, un saber axudarse, un saber superar moitas cousas. Ali viña a verba son irmão. Esta canción cantámola así os dous moi poucas veces, pero bueno, decirvos que vos la dedicamos precisamente polo contido que ten, pola irmandade que poida desprender, tamén por lembrar o Manuel, e porque esta canción, mirade por donde hai moita xente nova que sabe, gustolles, mira por donde nalgúna íbamos dar, eu hai un pouco demos un concerto cerca da Coruña e casi toda a xente nova que había ali sabía a letra e sabía o estribillo, o cal, pois fixo-nos moita ilusión, animou-nos, di así. Escoita, irmão, as miñas verbas son sinxelas e impuras como as verbas feridas co coitelo dos beizos cada día. Escoita, irmão, as miñas verbas vouche dicir tan só que te simbólico aos amigos da República de Aterracha que vai entregar Benito Losada, que tedes lazos primario comunionales casi vos estamos moi agradecidos, igual que todos os que disfrutamos de... un dos organizadores deste evento que tamén se merece un aplauso. Pois nada, a dispoñer como dun pandeiro. Que a sempre.